Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. Bueno, pues ya tenemos por ahí otro convidado, y es Adolfo Cito. Adolfo Fernández. Que vamos a hablar con él, vamos a debullar cosiñas con él. Vale, pues veña. Vamos a darles buenas tardes. Veña. Buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cito, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Gracias a vos. Gracias por participar con nosotros en este... nesta pequena conversa entre Galicia e os galegos do Mediterráneo. De verdade que che agradecemos moitísimo a túa disponibilidade. Por certo, o que queremos falar contigo é que un grande amigo coñecido tamén teu, amigo teu, Manolo Rivero, falounos da túa creatividade artística e escultórica. Entón, o que queremos é que nos digas, porque ademais a túa forma de traballar coa escultura do barro é un traballo completamente novidoso ou polo menos ancestral, non? Pois é casi contraditorio, porque é algo que lle estou dando agora novedade, pero bueno, vendo do Neolítico Cerámico, pois xa ves. Hai 8 ou 9 mil anos. Ajá. Oli. Pois eso, fálanos de esa túa creatividade, que por certo é minuciosa, non? Sí, eso é, bueno, é un traballo en barro, collido aquí na zona da Baixa Línea, despois preparado, e con ela fago, bueno, teño ahora mismo unha colección de unhas 40 pezas. Bueno, basicamente a miña colección que teño agora mesmo en exposición, pois eu apliquei na, fixena máis ben con tres intencionalidades. Unha é, son todas dedicadas aos oficios e ás profesións que había antiguamente no medio rural, que agora prácticamente están todas desaparecidas. Entón, cada peza é dedicada a un oficio de dos homens e das mulleres que, bueno, foron os que fixeron este país, basicamente. Entonces, unha é destacar esa labor que fixeron esa xente da que descendemos nos ahora. Logo, outra é, pois, unhas obras figurativas, porque eu, agora pareceme que o arte é moi abstracto, a maioría. Hai unha porción importante de xente que non entendo arte. Son obras figurativas que se ven, se entenden, e pode velas desde unha persoa de 90 anos a un neno de 2 anos. O sea que me gusta que, bueno, que a persoa maior lembre o que fixo nos seus tempos, yo pequeno pregunte. Ajá. Porque, e despois, a terceira intención, pois é o sistema de cocción. Que eu fuxindo de... bueno, pois dun fornos convencionais, agora eléctricos, pois unha noite pensando dixen, bueno, é como foi cando o ser humano por primeira vez descubriu ou inventou, non sei como sería, a cerámica. Pois eu fun e investiguei, foi unha labor que me levou moito tempo, falei con arqueólogos, estudiei, informeime. Entón fixen basicamente como se facía. Descubriron os arqueólogos na antiga Mesopotamia, alá entre o río Tigris e Éufrates, e crese que é onde houve os primeiros asentamentos poboacionais, porque a xente antes era nómada. E crese que aí foi onde se coceu a primeira cerámica. Entón apareceron os que lle chaman fornos de trincheira, que son urburatos, basicamente urburatos na terra, onde se cree que cocían con excrementos de ovella e de cabra, que eran os animais que tiñan. Xa ves. Entonces, facendo o grato na terra, metese a peza de cerámica xa feita, secada previamente ao sol, e despois eso, co excremento de ovella e de cabra, vai ardendo de arriba para baixo. Eu, claro, a teoría estaba aí, houve algún arqueólogo que me dixo como era, pero para poñelo en práctica... Costa máis. Levoume máis dun ano, todos os fins de semana, probando, acerto error, como sempre, e ao final conseguino. Agora arde o forno entre 35 e 40 horas, sin parar, e ao final o resultado está aí, a peza, que sai un color moi bonito, así os ocres negros e laranxas, dependendo de como lle incida o así, se non pode entrar, que agora eso tamén xa yo sei controlar. Esa é unha cor moi bonita, moi bonita. Unha cor que paga a pena descubrila e ao mesmo tempo disfrutala, posto que gracias a eso, pois persoas e outros colectivos, como por exemplo as freguesías de Castro Leboreiro, deronche un recoñecemento e un grande trofeo, non? É verdade, aí por a zona de Melgaso, Castro Leboreiro, Montalegre, Portugal, con respecto ao tema artístico, van moito máis adiantados que a nós. Aprecian moito estas cousas do que é o noso, porque eles, bueno, están pegados aquí a nós, quizá é unha cultura moi parecida. Entón eles ese tema tradicional e todo eso cuidano moito. Eu foi, bueno, pois... acerquei un día ali unhas cuantas pezas a unha exposición, que un amigo dixeme, oye, trae unhas cuantas aquí pa velas, e moveronme as miñas obras por distintas zonas, e interesou, e incluso me ofreceron un museo permanente para deixalas ali, en exposición. Gustou moito, e, bueno, este ano no Brau, no mes de agosto, fun por ali, e, bueno, fixen un trofeo para un premio que ten elido, que lle chaman o cando laboreiro, que é unha raza autóctona. E, bueno, apareceronme cun recoñecemento e un premio, e bueno, a verdad que gustoume moito, quedei moi contento. Bueno, ademais, non somente sei no Castro Leboreiro, senón noutros lugares, teño entendido que tamén fixestes exposicións do teu traballo. Por exemplo, non hai moito en perto de Ourense, non? Tivestes aí unha exposición. Sí, agora mesmo hai que o Concello de Barbadas, que está pegado aí ao Concello de Ourense. Ten un museo etnográfico moi ben preparado. E ofreceronme ter aí as pezas, porque adaptanse moi ben, porque é un museo, bueno, explicando tamén como eran os oficios, e todo o tema rural fai no século pasado, e adaptanse moi ben. Entón, van moitos colexios, e xa fará como dous anos e pico, tres, que teño aí as obras. Ajá. Pois continuará, seguro, porque agora que entrache no club dos que estamos aí no xubileo, pois lógicamente, pois agora terás máis dedicación, ou polo menos máis ideas, máis traballo, quizáis solicitaránche máis traballo, non? Por suposto. Eu, mira, o do xubileo, como ben distí, gústame como lle chaman en Portugal, que en Portugal chaman de reformarse. Exactamente. Reformar. Entón, está reformado. Eu pregúnteme, bueno, que estaríamos facendo hasta ahora si hai que reformarse, non? No, o reformarse é precisamente porque é outra forma de traballar. Sí, podes entender de varias maneiras. Pero sí, a verdade é que teño moitas ideas, gústame ir innovando, pero, digamos, recuperando esas cousas de atrás. Ahora, por exemplo, pois xa fixen un forno romano, anda, no, a escala, estou xa cocín algunha cousa así, como facían eles, aí se hai máis documentación é máis fácil, porque hai as escalas, para facer a escala o forno e todo, está todo. Entón vou probar por aí, a ver, así distintas distintas, porque a mí, bueno, facer as esculturas e as pezas, eso encántame, pero o tema da cocción, eso é un mundo aparte que te fai experimentar e traballar, estás esperando o resultado de hoxe para ver se mañá consigues outro, é unha cousa que non das parado. Eu queria che preguntar se nesos comentos e tal, fixeches algún pucheiro? Sí. Algún pucheiro desos que ao mellor hai algúns que parten xarras, outros son como potas, en fin, algo deso. Non, eu en cousas desas non, porque ese é máis tipo alfarería. O meu son figuras así. Bueno, por o que me ten dado. Ahora teño ahora outro tipo, outras coleccións en mente. O que pasa, sabes o que pasa? Eu a isto non me dedico para vender nin como lógico, nin para vivir desto. Entonces, pois ao mellor voto 6 meses que non paro, e despois voto outros 6 meses que penso en ideas e cousas, e non. Claro. Entonces, sí, ¿no? Escoita, Fito, eu ti coñeces a Baixa Limia con moitísimo, sí. Seguro que de cabo a rabo, pero que aí en Bande mandoume unha fotografía a noso común amigo, que era unha lareira, un traballo fantástico que ten moitísimo que ver precisamente como Armando mencionaba a pota, aí aparece unha pota no lume na lareira, non? con dúas persoas. A verdade é que é un traballo que onde se ven tamén, parece que está aí a madeira tamén aí debaixo, fantástico, non? Sí, mire, estas esculturas dunha vez, nunha entrevista de prensa, chamabanlle a exposición do toque, porque a xente achegábase a escultura, miraba por lado, se nadie veía, dabanlle co dedo e cauña a ver de que era. Para comprobar. Porque non sabes se é madeira, se é bronce, non sabes o que é así aparentemente, porque xa te digo, do forno xa esa cor así, un espectáculo. Sí. Bueno, son cousas preciosas, eh? Sí, fantástica, non? Ademais, mandoume tamén unha cousa que lle fixeche a Manolo, non? Que tamén fantástico, non? A verdade é que, bueno, contratarte a ti para poder facer unha homenaxe a alguén, pois vai a ser bastante difícil, porque eso, como que ti dis, xa agora mesmo estás traballando en investigación e outras cousas que seguro que vanche dar como resultado moitísimo éxito, que nos desexamos, che. E ademais adiantamos, che, que todos os que convidamos teñen éxito. Convidamos e falamos con Manolo, pois xa viches, Manuel Rivero, pois ten un exitazo cos seus libros, que por certo é porque eliximos ben, lóxicamente, e entonces claro. Elixí tamén a Fito, pois seguro que el tamén terá grande Manuel, éxito. Manuel ten un problema grande, que non lle cheguen as 24 horas do día para facer todo o que ten na cabeza, pero... É grande, sí, é un sí, señor. Sí. Bueno, eso, xente como a vos, persoas como a vos, a verdade que axudan a que nosotros pois poidamos gabarnos de artistas e de grandes persoas que nos fan pois sentirnos galegos con moitísimo fundamento, non? Porque tratamos de loitar máis que nada é por a nosa cultura, que non se perda, porque eu teño agora mesmo 60 anos. Eu toda esta colección que teño figurativa, pois é todo de oficios e tradición da xente de cando era un rapaz pequeno, que nos prácticamente agora parece que isto xa estamos no século 25 ou 26, hai nada, estábamos na Idade Media, aquí nas aldeas, na lareira, sin claro, agua corriente, sin... Entonces, eu esas cousas non quero que se esquezan, que sepamos, agora estamos aquí, pero non hai nada que estuvemos ali. Sí, exacto. Mira, nunha exposición que fixen, chegou, bueno, que quixeron, había un colegio ali, e quixeron traer os rapaces, porque lle gustaba moito. Viñeron as profesoras cor nenos, empezaron a mirar, e dime unha das figuras eran dúas do gadañeiro, ca gadaña afiándoa, claro, e o outro sentado craguñando co martillo a gadaña. A gadaña, entón chegaron ali os rapaces, puxenos a mirar, E preguntaban. E dime, mira, pero chavales de 12 anos ou 13. Sí, sí, sí. E dime, mira, e estes homes que fan? Eh? Pero vos non sabedes o que está facendo, nunca vistes unha gadaña desas. Pero eso pa que? Aí está. Explíquelle pa que era, e dixo, no, pero meu pai agora eso non o ten, ten unha que vai con gasolina. Dixo, aí está. Ah, claro, amigo. E nunca vira unha gadaña. Claro. La verdade é que parece que pasa o tempo, non te das conta, pero é que esas cousas xa... Bueno, eu trato de telas presentes. Facer, tanto que telas sí. Presentes. Vale, un traballo extraordinario, ademais o feito de que ti acompañes ese teu traballo con investigación e con documentación é importantísimo. Por certo, tamén me dixo Manuel que fixeras unha exposición no Marcos Valcárcer. Tes previsto algunha máis máis ou menos non sei, perentoria cerca ou pronto? Pois ahora mismo, pois mira, tú ven ahora ainda aí, pois no Nadal, aí en, bueno, en, a medio camiño entre Iquía e vos, onde estades ahora, sí. Que, alá no Palacio Ducal de Medinaceli. Castela, sí, sí. Tuven aí, sí, tuven aí unha, levaronme 5 ou 6, era así unha exposición colectiva, e bueno, tamén gustou moito. Uh-huh. Que pasa? Que ahora as salas está todo... proyectado e preparado para a venta e para o negocio. Eu como daí escapo, pois sí. Pois miranme extrañados así, non? Cando digo, bueno, pois sí, le vainas para a exposición, pero eu non vendo. Ah. Quedan así un pouco extrañados, porque quizá ahora mídese todo en diñeiro, sabes? Claro. Eu a veces dime a familia, bueno, pero oye, podías vender alguna. Eu sinto-me máis satisfeito cando pois si ti eres meu amigo, de sorpresa regalo chi unha, ver a cara que vas poñer. Cara, sí, eso, váleme máis que váleme máis que calquera diñeiro, sabes? Cara, eso. Sí, sí, eso me dixo Manuel, que decir que dixo, non tiña diñeiro para pa pagarlle ese traballo que me fixo. De verdade que síntese demasiado agradecido. Eu creo que eso ten que ser precisamente un feito extraordinario. Non porque recollas a figura ou a persoa, non, pero eso que alguén fai con tanto cariño e con tanta dedicación e con moitísimo traballo, sí, tan ancestral, pois lógicamente eso ten que ser pois algo impagable. É que eu penso que no arte notas, e cando faz sin ese ánimo de lucro, pois si se nota que o faz con de outra maneira. Ten como dixo el, o Manuel, fixo dunha vez unha descripción psicolóxica das miñas figuras unha por unha. E a verdade é que el vía lle alma que lle vexo eu e que lle poño, el tamén xa foi capaz de lle ver. De verdade que sí. Bueno, esa cocción do barro con excremento de cabra e de ovella, ahora que mencionaste precisamente o excremento de cabra e ovella, eu acordame de que na casa de miña avoa, ali en Covelas, ali pertiño de Celanova, pois pechaban a porta do forno con excremento de vaca. Sí. Sellaba moi ben, sí, eso. E aparte de eso, cando o sea, para saber cando estaba xa o forno, es decir, todo aquilo cocido, sabíase si o excremento estaba xa sí. Teso ou non teso, es decir, a abuela era fantástica, dicía, xa está. Non facía falta pasarlle ningún tipo de nada. Esa era sabiduría ancestral. Sí, señor. Exactamente, sí, por eso, xa que mencionaste precisamente o excremento, lógicamente o excremento debe ter unhas propiedades especiais para eso, meténdolo nun forno, no forno que te dis escavado dese xeito, ten que ser que agora precisamente estou probando xa as últimas cocións que fixen. Estou probando co excremento de vaca e consígueme unos 50 grados máis. Carai, é? E arde moito mellor o excremento da vaca. O sea, vas probando... vaca que o da... Si, vou probando. Vas probando, ademais, claro. A mellor tamén o de cabalo ou de llivo, é dicir, tamén pode sí. ser tamén pode ser outra cosa importante. Tamén, pero eu acordame de que de eso que che dixen do de vaca era fantástico. Ademais, mandaba, mira... Claro, naquela non había, na aldea non había nada máis que carreiros de todos de terra e pedra. Entonces as vacas cando saían ao monte, pois excrementaban na rúa. Entonces mandábame cun cesto, cun caldeiro a recollelo para poder pechalo, sí. Eu vou che contar unha cousa que non sei se a oíche na tua zona ou a viches, pero eu acórdome, pois, a mellor con 8 ou 9 anos, que foi xa das últimas veces que vin a malla no pueblo cos cormallos, sí, pois xa viñeron as máquinas, sí, a eira donde se mallaba, uh-huh, eso sabes con que se tapizaba? Uh-huh. Non. Pois collí ese excremento de vacas, sí, fresco, botábaselle auga, facíase así como unha masa, unha masa líquida, sí, sí, e botábase toda a eira, sí, e deixábase secar unha semana. Sí. Eso quedaba un tapiz, sí, de 3 ou 4 centímetros, e mallábase encima, e barríase o, uh-huh, o gran, e quedaba limpio e perfecto. Sí, sí, sí, sí, eu conto yo alguna vez por aí algo, se divertiu estarme contando unha trola. Unha trola, sí, sí, sí, pero eso, que control sanitario había aí, que, bueno, pues non sei se as vacas serían máis sanas antes que agora, pero a xente non morría de eso. Non, non. Desto podo che falar un pouquiño por culpa de que meu pai era mallador. Uh-huh. Bueno, cando iba a unha aira destas, a unha aira, uh-huh, tiñan que ir con cuidado porque tiñan, dixéramos, bosta das vacas, pois tiñan ali e dixe, para que non se rompa moito. Claro, ves como sabes do tema. Pois sí, pues sí, sí, sí. Será como unha moquete, despois eu acordome, sí, de que acabase a malla, sí, e xogábamos ali o fútbol os rapaces encima, e aquel era un... Bueno. Hasta que se rompía. Sí, sí, sí. Pois... Fito, é un prazer, foi unha honra terte aquí con nosotros, e que xa te incomodaremos noutra ocasión, pois cando pois... tiñas previsto algunha exposición ou non sei que ti tiñas, pois, o mellor toda a novedade que teña, pois xa volo comunicarei, non teño problema en conectar cada vez que queirades. Pois agradecerche moitísimo. Eu convidaría a Fito, sí, a unha das festas galegas que temos aí, que son unhas das mellores, para poder expoñer e que lle explicara a xente o que algús, sí, sí, sí, sí, claro que sí, que sería fantástico. Pois agora non terei outra cousa, pero tempo, vale, para tempo teño. Pois agradecerche moitísimo que estiveras con este tempo con nosotros, que teñas moito éxito en adiante nas túas exposicións, no teu traballo, que nese experimento que estás facendo con documentación e con moitísima investigación. Agradecemosche moitísimo e ata outro momento, Fito. Pois moitas gracias, eu tamén alabo a vosa labor que facedes aquí e fora da nosa terra, e que teñades así un programa en galego e para os galegos. Moi ben, moitas grazas. Moitísimas grazas. Grazas a todos. Radio Samboy.